NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er kan nog ruim 15 miljard kubieke meter gas extra gewonnen worden op de Noordzee. In totaal zitten bijna 80 miljard kub gas in het Nederlands deel. Dat is meer dan tot nog toe werd aangenomen, blijkt uit onderzoek in de opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanwege dreigend gastekort in Europa heeft het kabinet toegezegd de vergunningsprocedure voor gasboringen op zee te versnellen. China en de VS hebben oorlogsschepen en vliegtuigen naar Taiwan gestuurd. Voorzitter Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden komt mogelijk vandaag aan in Taiwan. China beschouwt dat als een provocatie. Morgen is er een speciale vergadering over de extreem lage waterstand van de Rijn. Rijkswaterstaat verwacht dat door droogte en warmte de rivier een stand bereikt die de afgelopen 100 jaar nog maar een paar keer is voorgekomen. Nu al moet de scheepvaart zich daaraan aanpassen. Omdat het droog en warm blijft, heeft dat ook gevolgen voor de watervoorziening en zijn er mogelijk extra maatregelen nodig. En bij een politieachtervolging gisteravond over de A59 bij Oosterhout hebben overvallers een deel van het geld dat ze hadden buitgemaakt uit hun auto gegooid. Verschillende andere automobilisten stopten langs de kant van de weg om het geld op te rapen. De drie overvallers zijn uiteindelijk in Raamstonk 4 gearresteerd. Hoeveel ze hadden buitgemaakt en hoeveel geld er is gedumpt op de snelweg is niet bekend. ANWB verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenauto op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum en Bavel staat 8 kilometer file. De vertraging is een uur. Er is één rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Kifa Alouche. Geld of je leven? Goedemiddag, het is even over 3:30. Tijd voor uw dagelijkse portie economie. We gaan vanmiddag naar de supermarkt. Wat we gaan doen is een minuut lang gratis shoppen. Snel, snel, snel. Alles pakken wat ik wil. Messen. Witlof. Aardappelen. Appel. Vleeswagen. Oh, oh. Ik heb helemaal niks, weet je hoe snel het gaat? Tja, boodschappen doen zonder ervoor te betalen. Voor de een is het een hoofdprijs en voor de ander pure noodzaak. Binnenkort opent er in Amsterdam een gratis supermarkt voor mensen met een krappe beurs. Hoe dat werkt, hoort u over een klein kwartier. Geld of je leven? Maar eerst, goed nieuws voor jonge ouders. Ja, ja, het is 2 augustus 2022 en vanaf vandaag is de invoering van het betaald ouderschapsverlof een feit. En het zorgt voor meer gelijkwaardigheid, thuis en op de werkvloer. Dat is bijvoorbeeld ook goed voor de loonkloof. En daar feliciteert de FNV heel Nederland mee. Proost. Vanaf vandaag kunnen ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. De vlag hangt dus uit bij de vakbonden. Maar wat betekent die nieuwe ouderschapsregeling voor de toch al krappe arbeidsmarkt? En wat is het effect op de emancipatie van vrouwen op diezelfde arbeidsmarkt? Dat vraag ik aan hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers en onderzoeker Wil Portegijs van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Allebei welkom in de uitzending. Goedemiddag. Meneer Schippers, we hoorden dus net dat het FNV euforisch van blijdschap is. Hangt de vlag bij u ook uit? Nee, ik kom mij bedwingen vanmorgen. Toch wel? Ja. En mevrouw Portegijs, heeft u een ronde dansje gedaan? Nou, geen ronde dansje, maar het is een stap in de goede richting. Ja, want deze regeling is goed nieuws in het kader van emancipatie van vrouwen op de werkplaats? Het is een stap in de goede richting. Nederland, dat klinkt nog zuinigjes. Nederland vergelijkt zich wat arbeidsparticipatie van vrouwen betreft vaak graag met de Scandinavische landen. Daar zitten wij zowel wat kinderopvang betreft als wat verlofregelingen betreft, ook met deze uitbreiding, nog wel een stuk vanaf. Ja, als we dat als ons droombeeld zien. Ja. Hoe staan vrouwen er eigenlijk voor op die arbeidsmarkt? Wat gebeurt er met de positie van vrouwen als ze kinderen krijgen? Nou, wat Nederland heeft heel lang ingezet op deeltijdarbeid als ideale manier om arbeid en zorg te combineren. Dan ging het natuurlijk over vrouwen, dan dacht men aan vrouwen. En dat zien we dus ook, dat de meeste vrouwen die kinderen krijgen in deeltijd gaan werken. De meeste mannen blijven dan voltijds werken. Dus dan krijgen we het anderhalf verdienersmodel. En een soort semi-traditionele taakverdeling. De vrouw werkt voor zover haar taken thuis dat toelaten. En de man voelt zich, ja, wordt gauw hoofdkostwinner en zorgt thuis nog wat. Eigenlijk is er nog niet zo heel veel veranderd, behalve dat vrouwen het drukker, nog drukker hebben gekregen. Oh, dat valt wel mee. Nee, er is natuurlijk veel veranderd. Als je het vergelijkt met de tijd, met het kostwinnersmodel, dat is er echt helemaal uit. Dat zien we bijna niet meer. Dus ja, heel veel vrouwen werken, dat is hartstikke mooi. Maar ze werken wel in deeltijd. En dat begint nu dus, dat knelt om allerlei redenen. Vrouwen zijn minder economisch zelfstandig en stromen minder door naar hogere functies. Maar ook nu met die tekorten zie je natuurlijk ook dat er heel erg naar vrouwen gekeken wordt. Van waarom werken zoveel in deeltijd en kunnen ze niet meer werken? Ja, zou dit dan helpen? Een uitgebreider ouderschapsverlof? Zou dat helpen om meer uren te maken? Gaan vrouwen dan meer werken? Dat is de hoop. Er is ook de hoop dat het mannen meer mogelijk maakt of verleidt dat ze ook verlof gaan nemen. En dat ze dan dus, 9 weken dus, zelf thuis met een kind meer betrokken raken, blijvend meer betrokken raken bij de zorg, waardoor ze dus ook daarna misschien een groter deel van die zorg nemen, op zich nemen. Omdat ze ervan en hebben dan geproefd precies. En omdat ze ervoor vergoed werden. Nou ja, die vergoeding geeft, als het goed is, de ruimte om daarvan om dat te nemen. Want dat was dus een reden dat veel mannen die ouderschapsverlof, want ze hadden natuurlijk al 26 weken onbetaald verlof. Maar ja, daar werd dus maar heel spaarzaam gebruik van gemaakt, met name door mannen. Dus het idee is dat je kunt nu 9 weken betaald opnemen, 70%. Ja. En hopelijk verleidt dat meer mannen om daar dan van gebruik te maken. En dan is dus de hoop dat vrouwen minder drastisch hun arbeidsduur beperken als ze kinderen krijgen. En dat zou op de lange termijn heel gunstig kunnen zijn. Want uit ons onderzoek blijkt dus dat eens deeltijd altijd deeltijd is, heel vaak. We zien dus dat meer dan de helft van de vrouwen die in deeltijd werkt, dat zijn vrouwen die allang uit de kleine kinderen zijn, maar eigenlijk nog bijna evenveel werken als toen ze kleine kinderen hadden. Dus er zijn te weinig redenen, het is te weinig vanzelfsprekend of nodig voor vrouwen om daarna weer meer te gaan werken. En hoe helpt dit dan om dat te veranderen? Nou, als je met dit verlof kan voorkomen dat vrouwen, in plaats van dat ze van 40 uur naar 24 uur gaan, maar dat ze nu denken, 32 uur, dan zou dat op de lange termijn dus doorwerken. Dan blijven in een vroeger stadium. Ja, dan gaan ze niet zo drastisch terug. En we zien dus dat de arbeidsduur wat ze werken als ze jonge kinderen hebben, dat blijven ze eigenlijk bijna tot hun pensioen doen. Dus op de lange termijn heb je dan een ruimer arbeidsaanbod van vrouwen. Ja. Meneer Schippers, dit klinkt allemaal heel logisch. Ja, en dat is het ook. Nu moet het alleen allemaal nog wel gebeuren. Nou ja, er zijn een paar dingen die een rol spelen. Wil Portegijs zei het net al terecht. Van er zijn, ondanks dat mannen recht hadden om ouderschapsverlof op te nemen, onbetaald, waren er toch een heleboel mannen die dat niet deden. En dat waren voor een gedeelte financiële afwegingen. Maar voor een gedeelte bijvoorbeeld ook het idee van, goh, als ik ouderschapsverlof ga opnemen, word ik dan nog wel serieus genomen in mijn pogingen om carrière te maken? Nou, de vraag is of 70% doorbetaling, of dat voldoende zal zijn om alle mannen inderdaad aan dat ouderschapsverlof te krijgen. Kijk, als jij een hoog inkomen hebt, dan kun je het misschien wel uitzingen, die 9 weken met 70%. Maar heb jij een laag inkomen, de huur gaat gewoon door en de boodschappen gaan gewoon door. Dus dan zijn er misschien ook wel gezinnen die zich dat niet kunnen permitteren. Ze konden het zich niet permitteren toen er geen betaling was. En ze zullen het zich misschien ook niet kunnen permitteren bij 70% betaling. Die en dan 70%... kies je waarschijnlijk voor degene die het minst verdient. En in Nederland is dat nog steeds de vrouw. Nou, dat ligt ook iets genuanceerder. Want bijvoorbeeld jonge, hoogopgeleide vrouwen verdienen vaak meer dan hun partner. Maar zeker als het over wat oudere stellen gaat, zo tegen de 40, noem ik dan nu maar even oud voor het gemak. Daar geldt dat inderdaad wel, dat de mannen vaak meer verdienen. En dan is het dus een economisch rationele keus om, dat zij het verlof zou zou opnemen. Maar aanvankelijk was het overigens de bedoeling van het wetsvoorstel dat de doorbetaling maar 50% zou zijn. Daar heeft de Tweede Kamer 70% van gemaakt. Dus dat is alweer een stap voorwaarts. Je zou nog een volgende stap kunnen maken en naar 80, 90, misschien wel 100% kunnen gaan. Als het 100% zou zijn, zou het dan welke zoden zetten dan aan de dijk voor die man-vrouw verhouding op de arbeidsmarkt? Nou ja, dan is in ieder geval het financiële argument is geen argument meer om het niet te doen. Dan kunnen vrouwen ook makkelijker tegen hun mannelijke partner zeggen van, jij ook, draag ook maar gewoon bij aan zorg en opvoeding voor het kind. Want financieel hoeft het geen probleem meer te zijn. Dan kunnen er nog steeds allerlei andere overwegingen een rol spelen, maar dan speelt het financiële in ieder geval geen rol meer. Nee. Als we kijken naar de arbeidsmarkt, waar we de afgelopen maanden het vaak over hebben, is dat het ontzettend krap is op die arbeidsmarkt. Ik kan me zo voorstellen, mevrouw Schippers, dat deze nieuwe regeling voor die toch al krappe arbeidsmarkt flink wat gevolg gaat hebben. Je zult maar een werkgever zijn van een klein bedrijf en iemand 9 weken moeten missen. Dat lijkt me pittig. U bedoelt waarschijnlijk mevrouw Portugees. Ja. Oh, ik zei mevrouw Schip. Mevrouw Portugees. Ik was ook al in verwarring. Ja. U dacht, mijn vrouw zit er ook bij. Ja. Dat snap ik, tuurlijk. Dat snap ik. Maar uiteindelijk is het denk ik een keuze als je op de lange termijn. Op de korte termijn zal dat zeker de krapte nog weer vergroten. Maar als zou blijken, en dat moet natuurlijk blijken, dat vrouwen daarna, na hun zwangerschaps- en ouderschapsverlof, meer uur terugkomen, dan heb je winst. Dus op korte termijn, in die 9 weken, zit je krap. Maar als het betekent dat vrouwen sneller of weer voor meer uur terugkomen en dat blijven doen tot hun pensioen, dan daar zit de winst dan. Meneer Schippers, denkt u dat dat zo werkt? Ja, ik denk dat dat zeker op lange termijn zo werkt. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is van wat er vandaag gebeurd is. De samenleving laat met deze maatregel zien dat we zorg voor kinderen in combinatie met betaald werk, dat we dat serieus nemen, zowel voor mannen als voor vrouwen. En dat is een beeld wat in Nederland toch heel lang heeft ontbroken en de afgelopen decennia eigenlijk maar stapje voor stapje tot stand komt. En er komt ook nog gewoon iets heel praktisch bij. We zien de afgelopen jaren dat er toch door jonge ouders, vooral door moeders, ook regelmatig nog verzuimd wordt. Gewoon omdat, afhankelijk van wat voor soort baby je hebt, of wat voor soort peuter of kleuter, het niet altijd even eenvoudig is om betaald werk en zorg te combineren. Betaald werk in Nederland is topsport. En dan zie je dat mensen het soms moeilijk vinden om dat te combineren met bij wijze van spreken ziekte, verzuim, burn-out enzovoorts als gevolg. Dat geldt gelukkig niet voor iedereen, maar dat komt wel voor. Als je het arbeidsleven wat dat betreft wat relaxter maakt door inderdaad meer mensen zover te krijgen dat ze ook kiezen voor ouderschapsverlof, dan heb je ook te maken met afwezigheid, maar dan is het geplande, georganiseerde afwezigheid. Terwijl als iemand belt van ik kan het niet meer aan, ik hou het niet meer vol, dan moet je onmiddellijk per direct vervanging zien te regelen. En dat is voor een bedrijf vaak veel ingewikkelder dan dat je weet van, goh, iemand gaat vanaf 1 september of 1 oktober 9 weken verlof nemen. Die planning krijg je misschien wel rond, maar als je het acuut moet regelen, is het een veel groter probleem. En denkt u, mevrouw Portugees, dat het netto-netto dat dan toch een plus is? Dat weet ik niet. Dat moeten we zien. Want deze 9 weken is natuurlijk, dat helpt je 9 weken uit de brand. Maar de huidige problemen met kinderopvang. Daarna heb je de schooltijden. Daarna mantelzorg. Er wordt steeds groter beroep gedaan op mensen. Dus dat deeltijdsysteem, dat zit nog stevig in het zadel. Maar dit is een eerste stap om daar een beetje beweging in te krijgen. Goed, dat is dan de conclusie, dat het een eerste aardige stap is. Daarmee eens ook, meneer Schippers? Ja, zeker. Dat heb ik volgens mij net ook al gezegd. Wat mij betreft hoeft inderdaad de vlag niet uit. Maar het laat wel inderdaad zien hoe belangrijk we dit met z'n allen vinden. En dat we er met z'n allen aan willen werken. En dat dat in Nederland allemaal, nou ja, laat ik zeggen, niet van harte gaat en op basis van compromissen. We hebben natuurlijk nog nooit echt een heldere consensus gehad over het emancipatiebeleid en wat voor maatregelen daar wel en niet bij horen. En dus gaat het allemaal in kleine stapjes, zoals die van vandaag. Oké, okay. Nou, dan houden we de vlag binnen. De hangen er sowieso al veel. Dank u wel, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit van Utrecht, Joop Schippers. En onderzoeker Wil Portgijs van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Geld of je leven. Een stijgende energierekening, hoge prijzen aan de pomp of in de supermarkt. We hebben het er steeds vaker over. Steeds meer mensen komen in de financiële problemen. Abdelhamid Idrissi wil zijn buurtgenoten helpen die hiermee te maken hebben. Zijn droom? Een gratis supermarkt in Amsterdam-West. Voor gezinnen met zo'n krappe beurs. Abdelhamid, welkom. Dank u wel. Je bent een crowdfundingcampagne gestart voor de Fris supermarkt. Ja. Gratis winkelen. Ja. Dat klinkt heel raar. Ik zal vast de eerste niet zijn die dat zegt. Klopt. Maar het is volgens mij een heel goed antwoord. Misschien wel zelfs een oplossing voor heel veel gezinnen die het heel zwaar hebben. In de studiezalen kennen we heel veel kinderen, heel veel gezinnen. Leg even uit, de studiezalen is een ander project van jou? Ik ben ruim 11 jaar geleden studiezalen gestart. Dat is in de meest kwetsbare wijk van Amsterdam en Zaanstad. Waarbij kinderen in hun eigen wijk kunnen studeren. Maar eigenlijk laten we ze inzien dat, dat ze slim genoeg, sterk genoeg, stoer genoeg, grappig, knap genoeg zijn. En jullie ondersteunen ze, stimuleren ze in die studiezalen, helpen ze bij hun huiswerk en bij hun studie. Juist, inderdaad. Bij al de vragen die er spelen bij die kinderen en de gezinnen. En dat heeft ons heel goed laten inzien wat kansongelijkheid betekent. Want kansongelijkheid gaat ook over het niet hebben van een netwerk om aan die baan of aan die stageplek te komen. Kansongelijkheid gaat ook over die fiets niet hebben om van A naar B te vervoeren. Ik las zelfs dat je het had over dat er ook armoede van vocabulaire is. Juist, dat is wat armoede. Wat bedoel je daar? Toen ik ging studeren, ik ben bouwkunde gaan studeren. En toen merkte ik wat voor een enorme achterstand ik had ten opzichte van alle andere studenten. Dat ik het woord plint nooit van had gehoord, doorsneden nooit van had gehoord. En dan voel je continu stress. Dan in het alledaagse is al stress. Mijn eerste schooldag moest ik van Amsterdam Nieuw-West naar het Amstelstation. Ja, dat was voor mij ook een nieuwe wereld. En ook weer stress, een maand lang daarvoor niet slapen. Van hoe kom ik daar nou? En stel je voor, ik heb de verkeerde verbinding. Dus dat is die ongelijkheid. Maar continu zie ik ook weer dat de kern van ongelijkheid is die financiële stress, die financiële armoede. En de afgelopen jaren hebben wij heel veel acties georganiseerd. Ik zag in de wintertijd afgelopen december dat kinderen geen winterjas hadden, maar ook studenten geen winterjas hadden. Dan heb ik het echt over mbo, hbo en wo studenten die geen winterjas hebben in Nederland, in Amsterdam. Ja, dat is, dan zie je dat de basis nog niet op orde is. Dan gaan wij een actie organiseren. Dan hebben we winterjas voor die gezinnen. Heel Amsterdam, heel Nederland helpt. Geweldig. Maar we zien dat er weinig voedsel bij de gezinnen is vanwege corona. Dan gaan we een initiatief starten. Een actie met maandverband, met de Linda Foundation. Kortom, we zien continu dat we vanuit de vraag. Maar dat zijn steeds doekjes voor het bloeden hier, doekje voor het bloeden daar. Ja, en elke keer zie ik, men is heel blij, maar ik weet dat 2 dagen later heeft het kind weer honger. 2 dagen later is er weer geen brood in de broodtrommel als je naar stage of naar je werk gaat. Oké, en hoe gaat dan nu, als we nu naar die gratis supermarkt gaan, hoe gaat een gratis supermarkt hier dan bij helpen? Ja, dus ik zag ook dat ook, ik weet sinds 2,5 jaar pas waar we voor staan. Dat is die fijne nachtrust voor het kind. Als het kind goed slaapt, dan hebben we ons werk goed gedaan met z'n allen. Dat betekent dat het ook thuis goed moet gaan. En ik zie dus continu weer dat ook de ouders mentaal er niet klaar voor zijn, omdat ze in overlevingsstand zijn, om voor hun kinderen te zijn. Dus het thuisfront moet ook worden versterkt. En toen bedacht ik inderdaad een supermarkt, een Fris supermarkt, waarbij gezinnen een frisse start kunnen maken van hun dag. Een frisse start van hun leven kunnen maken. Het woord fris is heel belangrijk. Maar ik zag ook dat hygiëne een probleem is bij veel kinderen. Onaangename geurtjes. Dus letterlijk ook hygiënemiddelen kunnen vinden in die supermarkt. Waarbij de gezinnen kunnen pakken, nemen, afrekenen, gratis afrekenen. De spullen, de goederen die zij nodig hebben. En dat is eten, dat is tandpasta, dat is shampoo. Ja, een scheermesje, inderdaad. Maar ook dat is weer, ik heb een productenlijst aan de hand van die verhalen in die studiezalen. Ik zag hoe kinderen letterlijk shampoo stelen bij de Albert Heijn. Ik zag hoe kinderen scheermesjes en maatverband uit de supermarkt te halen. Dus armoede groeit ook door in onveiligheid in de wijk. Snel geld willen verdienen en dus tot aan die stand. Hoe gaat het dan helpen als je al die dingen gratis gaat leveren? Ja, dus er is een voorwaarde om daar gratis de boodschappen te doen. Enerzijds zijn het de gezinnen die we al kennen vanuit de studiezalen. Die krijgen toegang. Je weet wie die mensen zijn, kennen ze weet al. Dat ze het nodig juist. Hebben. We voelen, we horen, we kennen die armoede al heel lang. Dus we geven ze dan toegang tot de supermarkt op één voorwaarde. Dat ze zo snel mogelijk uit die situatie willen komen. In een kansrijke moment of kansrijke fase in hun leven willen komen. En dan gaan we ze bij helpen met heel veel partijen, met ons hele netwerk. En als ze daar ja op zeggen, dan zijn ze welkom. Dus dat betekent, ik kom in een supermarkt, er staan schappen met spullen. Ja. Maar er staan ook tafels waar een meneer van de, van de bank zit. Of van die een uitzendbureau runt. Of. Ja, heel goed. Je zegt uitzendbureau. Toevallig zijn we nu een hele goede gesprek aan het voeren met Olympia. Om inderdaad, want werk is nodig om uit die fase te komen waar men nu in zit. Ja, want dat is natuurlijk het probleem. Je kunt mensen wel gratis eten en shampoo geven. Maar absoluut. Ze moeten geld hebben om dat vervolgens zelf te kunnen kopen. Ja, over het werkpunt. Kom ik zo op, want dat is ook weer een andere puzzelstuk waar we aan moeten werken. Maar inderdaad, in de supermarkt is ook een ontmoetingsplek waar ik heb al heel veel vrijwilligers die willen helpen, maar ook professionals die willen helpen. De schuldhulpverleners die willen helpen, de schappen vullen, in contact komen en dan brengen we ze samen. Dus het is ook een plek dus waar we wat we hebben geïnventariseerd, wat er nodig is om dat te verhelpen zo snel mogelijk. Ja. Absoluut. Okay. Dus als je er komt, dan is de voorwaarde dat je gebruik mag maken van al die producten. Dat je, dat je die gratis mag afrekenen, zoals jij zegt. Ja. Is als je ook gebruik maakt van al die andere diensten. En ik had het over een uitzendbureau. Maar wie zitten daar nog meer? Ja. Nee, dus in de afgelopen jaren heb ik de kracht van die nieuwe wereld, het bedrijfsleven, heb ik ontdekt. Dus geen voorbeeld. Deloitte is heel goed aan boord. Die is een partner van ons geworden. Ja, zij hebben nu al toegezegd dat zij het schap met de mobiele telefoons gaan garanderen voor Fris Supermarkt. En ook dit komt vanuit een verhaal. We hebben kinderen die nu nog steeds niet bereikbaar zijn voor hun ouders. Dus geen mobiel hebben. Dus het is elke dag ook wederom stress bij die ouders om in contact te komen. En toen ik dat verhaal deelde met de medewerker bij Deloitte, hebben zij dat nu gegarandeerd. Dat zij dat vak gaan. Zij sponsoren dat. Dat gaan sponsoren, inderdaad. Dat is een voorbeeld. Maar ook hun kennis en netwerk bieden ze dan ook aan die gezinnen en die kinderen. En op welke manier heb je dan wat aan zo'n netwerk? Want ik snap dat het een telefoon handig is om contact te hebben met je ouders. Ja. Maar daarmee heb je die ouders nog steeds niet structureel geholpen om uit die armoedesituatie te komen. Het gaat ook over de gezonde leefstijl. Dus een van de partners is de Hogeschool van Amsterdam. Een van de lectoren die ik goed ken is Mirka Jansen. Die is helemaal gespecialiseerd op voeding en gezonde leefstijl. Ja, als die kennis bij die gezinnen komt, dat bijvoorbeeld één uur per dag bewegen, dat de motoriek verhelpt, het gezondere kinderen behoudt. Ja, dat is al heel erg waardevol. Dus we gaan kennis ook in die gezinnen stoppen. Bij de ouders en die kinderen. Een ABN en een Rabobank lopen gesprekken mee. En dat is bijvoorbeeld, dat gaat over financiële weerbaarheid. Nog een puzzelstukje waar we geen antwoord voor hadden. En heel toevallig onlangs ook weer een antwoord op. Want dan gaan we broeden op bepaalde vraagstukken. We zien ook hoe snel gezinnen op straat belanden. Dus corona is zwaar. Men vlucht soms omdat er informele schulden zijn. En dan beland je heel snel op straat in de auto. Maar wil je dan zo'n gezin helpen dan is een supermarkt ook niet voldoende. Want dan slaap je letterlijk op straat. En dan wat doe je? Ja, dan gaan we erom om. Bedenk ik mij dat ik een relatie heb bij de Movenpick Hotel, die directeur goed kent. Ik heb hem benaderd, gebeld met de vraag: kan ik een kamer krijgen of gereserveerd houden? die niet is verhuurd natuurlijk. Voor zo'n gezin. Dat ze eventjes een dak boven hun hoofd hebben. Dan zijn ze weer dankbaar. Dan hebben ze weer even rust, even veiligheid. En dan heb je inderdaad een dak boven hun hoofd. Je hebt de supermarkt. En dan kun je weer helpen werken naar die, het versterken van jezelf uit de schulden komen. Ja. En die nieuwe positie. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je structureel het leven van mensen kunt verbeteren en dat je niet continu, hoe bewonderenswaardig ook, dat je zo'n gezin helpt, maar het voelt toch nog steeds als het blussen van brandje, hier een brand en daar een brand. En hoe dramatisch dat ook is in het leven van het ene gezin en hoe blij ze ook zijn met zo'n hotelkamer. Ja. Het is natuurlijk geen structurele oplossing voor een structurele situatie waarin die mensen wel zitten. Ja, heel goed. Dus het is het dagelijks verzachten van de zwaarste stress. Want anders kun je het niet over talent hebben. Zelfs onderwijs is een bijzaak, omdat die stress zo zwaar is. Ja, ja. Dus we gaan eerst die stress verzachten. Vervolgens zeggen wij, het zelfvertrouwen moeten we vergroten. Dat kan door middel van een trauma wegnemen. Dat kan door middel van een training op allerlei manieren. Dan de wereld ontdekken. Wat biedt die mooie bedrijven? Wat biedt de stad? En dan kan het kind of die gezin zeggen, ik wil daar werken, ik wil daar een bijbaan, ik wil daar een stageplek. En inderdaad, als er dagelijks, maandelijks, jaarlijks minder in het gezin komt dan er wordt uitgegeven, dan gaat het gezin eigenlijk failliet. Ja. En daar is werk absoluut de sleutel in. En ik zei net inderdaad, laten we dat even parkeren, want ook daar zie ik weer gezinnen die al heel lang in de uitkering zitten, die soms angstig zijn om te gaan werken. Vanwege al die, ik hoef het niet te hebben over het gekke taferelen binnen de Belastingdienst, wat daar is ontstaan. Dat zorgt voor angst om uit die uitkering te durven komen. Dus ook daar moeten we weer opgaven te verrichten. Want we leven ook in een, we hebben het net over arbeidskrapte gehad. Er is een heleboel werk. Ja. Dus je zou denken, dit is een werknemersmarkt. Nee, absoluut. En daarom ben ik heel blij dat we Olympia hebben gevonden, waarbij we hebben onder andere aan het verkennen zijn van hoe zorgen we ervoor dat dat niet alleen werk wordt aangeboden, maar dat men ook gelukkig is in zijn werk. En er kan worden gegroeid naar een droombaan. Maar eerst hebben we die droombaan nodig. Ja. Ik begon net met dat je aan het crowdfunden bent. Hoeveel geld heb je nodig? 250.000 euro. Hoeveel heb je al? We zitten op de helft. 125.000. Okay. Ja. En bedrijven kunnen zich nog melden. Particulieren kunnen zich nog melden. Ja, dus we hebben enerzijds nog wat geld nodig om die 250.000 euro binnen te halen voor de verbouwing en inrichting van de winkel. Maar anderzijds, ik denk dat is misschien wel de grootste vraag, zoeken we naar een grote keten, een supermarkt, die de schappen voor ons, voor die gezinnen, wil blijven gevuld blijven houden. Want één ding heb ik geleerd afgelopen jaar. Iedereen moet doen waar hij goed in is. En wij zijn goed in die life coaching, die gesprekken voeren, het kind of dat gezin vasthouden, totdat zij zeggen, je mag ons loslaten. Maar inderdaad, die supermarkt, daar hebben we echt nog de hulp van nodig. Een grote supermarkt nodig, die wil helpen. Absoluut. Nou, dankjewel dat je hier was en bedankt dat je je verhaal met ons wilde delen. Sociaal ondernemer Abdelhamid Idrissi van de Fris Supermarkt. Yes. Ja, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Geld of je leven. Nou, het laatste onderwerp ging echt over geld of je leven. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. En daarin gaat het over het niet kunnen rondkomen van zorgpersoneel. En het niet rond kunnen komen van zorgpersoneel in verzorgingshuis. Nou, dat is in het verlengde van waar we het hier over hebben. Fijne dag nog. Het festival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu